tarhaguha hino suddi de gadaratun niure sabu wana ko fotina ko wili de hayni yeso ne don ci tawi o perdi tamau hande gadi fere wala yeso makko ni de daye mutun taw ngoni biti pit a be do be tawata hande gadi perdi o do aljanna tawi ko yite woni ko be hayni yeso mabbe be tay ko tombe suti fere wala den non geccede ni bitay.